मेरी दीवानी। दिल के लहू से हमने लिखी है अपनी प्रेम कहानी, अपनी प्रेम कहानी। आखिरी की सांस तक दिल बै तोड़ेंगे ना कसमों वादों को। जो तेरा वो मेरा दर्द क्या क्या खुशी, अब तेरे नाम है इन लबों की हंसी। पागल प्रेमी तू मेरी दीवानी, दिल के लहू से हमने लिखी है अपनी प्रेम कहानी, अपनी प्रेम कहानी।